Srila Prabhupada is Adhunik Jamane mein, Pura Vishwa mein, Bhagavad Gita Yatha Roop ke Adash Pracharak the. Srila Prabhupada bar bar bole ki Hamara ek hi kartavya hai. Bhagavan Sri Krishna ka upadesh jo Bhagavad Gita mein milte hain, iska prachar karna. Hare Krishna. Phir kahunga jab hum. Ek baar Srila Prabhupada Chennai us samay Madras Chennai mein. और एक सामाजिक दृष्टि में वरिष्ठ व्यक्ति, वरिष्ठ मतलब धनी व्यक्ति, अगर पैसा हो तो श्रेष्ठ हो, सामाजिक विचार है तो एक धनी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद को बहुत जोर से इनको बुलाया इनके घर में, और वो व्यक्ति के घर में श्री श्री राधा कृष्ण विग्रह की पूजा होती. तो वो व्यक्ति वैष्णव थे, पति पत्नी दोनों रोज हर रोज एक साथ श्री श्री राधा कृष्ण सेवा की. तो ये व्यक्ति बार बार प्रभुपाद से प्रार्थना की कि हमको रासलीला कथा का अमृत पिलाए, रास कथा कहिए, राधा कृष्ण रास कथा हमको सुनेंगे. और प्रभुपाद बार बार बोले कि नहीं, ये और प्रभुपाद पति पत्नी को बताए कि थोड़ा ऐसा व्याख्या की कि रासलीला सुनने के लिए विशेष अधिकार होना चाहिए. तो संपूर्ण रूप से भौतिक कामनाओं से मुक्त होना चाहिए, हृदय संपूर्ण साफ होना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सर ये सब हृदय स्थित कलमर से मुक्त होना चाहिए और विशेष आकर्षण होना चाहिए श्री श्री राधा कृष्ण की व्रजलीला सुनने के लिए. तो ये कोई सामान्य अर्हता नहीं है. लेकिन पति पत्नी दोनों बोले कि जी हाँ जो आप बोलते वो सही है, हम अधिकारी है रासलीला सुनने के लिए, हम शुद्ध भक्त हैं और हमारे मन में राधा कृष्ण के बिना कोई दूसरा चिंतन कभी भी नहीं आते, हम अधिकारी है ये बात सुनने के लिए. तो हमने प्रभुपाद बोला कि ठीक है आप अधिकारी है, लेकिन मैं बोलने के लिए अधिकारी नहीं हूं, मैं खाली भगवद गीता जानता हूं. तो अवश्य ही प्रभुपाद श्रेष्ठ अधिकारी थे और है और होंगे रासलीला अमृत परिवेशन करने के लिए. लेकिन यथार्थ पात्र ये रासलीला कथा सुनने के लिए बहुत ही दुर्लभ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चन मां वेति तत्त्वतः, कि वास्तविक आध्यात्मिक रास्ते के पथिक बहुत कम है। और मतलब आध्यात्मिक सिद्धि अन्वेषण करने वाले बहुत कम है। कैसे कम है? बहुत धार्मिक लोग हैं नहीं, बहुत से लोग मंदिर जाते हैं और भगवद गीता पाठ करते हैं, ना किसी न किसी प्रकार जप पूजा तप ध्यान होम यज्ञ ये सब करते हैं नहीं। यदि धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते तो काफी लोग जाते हैं नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान कहते हैं कि सहस्र सहस्र व्यक्तियों में करीब एक परम सत्य को अन्वेषण करते हैं। तो धार्मिक लोग बहुत हैं, लेकिन परम सत्य को अनुसंधान करने वाले बहुत कम हैं। अधिक लोग जो धार्मिक है अच्छा है, धार्मिक होना अधार्मिक होने से धार्मिक होना अच्छा है। लेकिन क्या है, ज्यादा लोग जो धार्मिक है धर्म अवलंबन करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए। लेकिन भगवत की वाणी है कि धर्म से अपभाग्य से नाथ उठाए, कि धर्म अपभाग के लिए ग्रहण करना चाहिए। अपभाग भवाग का मतलब संसार, भवाग भवाग क्या है, म तो इसका मतलब संसार। कैसे? का मतलब परिश्रम, इस संसार में परिश्रम होते और उससे वो गाधा जैसे अगर बहुत परिश्रम करते तो उसका मुंह से फेन आते, तो वो फ और ब व्यर्थ, सब कुछ बेकार है। और भ भाई भीति और अंत में म मृत्यु, तो ये अपभाग है। तो धर्म से ही अपभाग से, अपभाग का मतलब मुक्ति पंथ, अपभाग से मुक्त होना चाहिए। परिश्रम फेना व्यर्थ भीति और मृत्यु से मुक्त होना चाहिए, ये अपभाग का रास्ता है। तो धर्म से ही अपभाग से धर्म तो मुक्ति के लिए ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ज्यादा लोग जो धार्मिक है भवार्ग में भी धर्म ग्रहण करते हैं, किस लिए? धनम देही यशम देही रूपवती भार्य देही द्विशो जाही, मतलब हे भगवान अगर कोई भगवान हो तो हम पुतला की पूजा करते हैं और आशा है उससे कुछ फायदा होगा, हमको धन धनम देही यशम दे यश रूपवती भार्य सुंदरी स्त्री ये सब हमको दो, और द्विशो जाही हमारे सब दुश्मन तो हमको परेशान देते हैं, तो भगवान हमारे आश्रय है तो हमारे सब दुश्मन मार दे हे भगवान। तो ये प्रवर्ग में स्वार्थ प्राप्त करने के लिए धर्म अवलंबन करना है। लेकिन भगवत का उपदेश है कि धर्म अपवाद के लिए ग्रहण करना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्यानं सहस्र इषु कस्य यतति सिद्धि। तो सहस्र सहस्र हजार हजार मनुष्यों में खाली एक सिद्धि, परम सिद्धि को, परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। हजार हजार लोग पवर्ग का पंथ में भी संसार में, और करीब एक ही जो सिद्धि मुक्ति को अन्वेषण करते हैं। और यथाम अपनी सिद्धाना, हजार हजार सिद्ध में, सिद्ध व्यक्ति, सिद्ध पुरुष में कश्चिन नाम हुई थी तब, तो खाली एक ही जो कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं। तो कृष्ण भक्ति दुर्लभ है, और कृष्ण भक्ति के सर्वोत्तम स्तर है ब्रज गोपी लीला। तो जब तक हमारा आकर्षण होते और आसक्ति होती है भौतिक सुविधाओं, भौतिक सुख के लिए, तब तक राधा कृष्ण प्रेम प्राप्ति का प्रश्न नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह मद आदि अविष्ट ऐसा अपना चरे किसे पावे राधा कृष्ण। भक्तिन और ठाकुर पूछते हैं और प्रश्न के द्वारा हमको उपदेश देते हैं कि जब तक हम काम क्रोध इत्यादि में अविष्ट होते हैं, तो तब तक राधा कृष्ण सेवा प्राप्ति संभव नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की दया से हम जो कलिहत्त जीव, हम जो बहुत निकृष्ट स्तर में है, लेकिन अहम का दंभ से सोचते हैं कि हम सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है, ये कलियुग का एक लक्षण है कि लोग जो एकदम निम्न है लेकिन सोचते हैं हम श्रेष्ठ। तो हम जो पापी है और अहंकारी है, हम जो भक्ति से बहुत दूर है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम भी ब्रज पथ में फतेह हो सकते। तो ब्रज पथ में कैसे चलना है, अगर हम दंभ के अहंकारी हैं तो हम ब्रज जाने का रास्ते से बहुत दूर रहे हैं। अहंकार है वाहन जिससे हम बहुत जल्दी से नरक में प्रवेश कर सकते, और ब्रज पथ में जाने का अधिकार यही है, त्रिनादपि सुनिचेन चरोरपि सहिष्णु अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। खुद को घास घास से नीच समझना, इतना सब नम्र होना चाहिए, और फिर जैसे सहन गुण होना चाहिए और सबको समान देने वाले है, और खुद का प्रशंसा नहीं चाहते। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त का अधिकार है कृष्ण कीर्तन करना। कृष्ण भक्ति सरल है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। कठोर तपस्या करने का कोई आवश्यकता नहीं है। धूमधाम से बड़े यज्ञ बनाना कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत दूर जाना तीर्थ यात्रा करना कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी स्थिति में हो उसी में रह के हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने से हम पूरी सिद्धि, भक्ति सिद्धि, प्रेम भक्ति सिद्धि मिल सकती। लेकिन यही कठिन है तो हमारा अहंकार चढ़ना, मैं बड़ा हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे लिए यही भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये सब अहंकार चढ़ना पड़ेगा, फिर हम भक्ति रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में भी अगर हम सोचे मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अधिकारी हूं, तो हम कभी भी राधा कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। तो वो दो व्यक्ति मद्रास में पति पत्नी प्रभुपाद से मंगे हमको रसामृत पिलाए, वो प्रभुपाद अस्वीकार किया, नहीं तुम अधिकारी नहीं, हम अधिकारी हैं, मैं अधिकारी नहीं हूं। प्रभुपाद ऐसे आगा वो पति पत्नी प्रभुपाद से मंगे हमको भगवद गीता अमृत पिलाए, हमको उपदेश दे जिससे हमारा वास्तविक कल्याण होगा, अगर ऐसे अनुरोध की तो प्रभुपाद इनके उपदेश देना अस्वीकार नहीं करते। और पति पत्नी वास्तविक शिष्यता ग्रहण करके धीरे धीरे यथार्थ यथोचित उपदेश सुन के उसी स्तर पर जिसमें राधा कृष्णम कृष्णामृत श्रवण करने की शक्यता हो तो उस स्तर पर अधिष्ठित हो सकते। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथो नाच निवृत्ति से तथा रुचिस तथा निष्ठो रुचिस तथा अथाशक्तिस तथो भाव तथो प्रेमाभ्युदंशति सादा कानायं प्रेम प्रादो भावे भगत क्रम। तो पहले श्रद्धा होना चाहिए, फिर साधु संग, फिर साधु जन के उपदेश के अनुसार भजन कर, भजरे अमर मन अति मंद भज ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद भजन करना चाहिए। और उससे अनाथ निवृत्ति काम क्रोध लोभ इत्यादि हथना है वैदिक भक्ति को, जो निष्ठा होती है रुचि आसक्ति, आसक्ति मतलब भक्ति के लिए आसक्ति, भौतिक आसक्ति अच्छी नहीं है, भक्ति में सेवा के लिए आसक्ति वो ही अच्छी है। फिर भाव और प्रेम होते धीरे धीरे उन्नयन प्रगति होती है। लेकिन अगर हम शुरू से हमको रासलीला सुनाओ बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम रासलीला सुनने के लिए अधिकारी नहीं है। जितने भी कल्पना से हम सोचते हैं हम अधिकारी हैं, तो अधिकार नहीं होते। अधिकार होते हैं नम्र स्वभाव से गुरु साधु वैष्णव हरि सेवा करने। और जब गुरु भगवान और सभी वैष्णव संतुष्ट होते हैं कि ये भक्त सेवा भावी है, तो फिर हमको अधिकार देंगे राधा कृष्ण प्रेम भाव में प्रवेश करने। लेकिन जबरदस्त से अगर हम कहते हम अधिकारी है, तो वो ही लक्षण है कि हम अधिकारी नहीं है, हम भक्ति से बहुत दूर है। तो पहले भगवद गीता सुनिए और वो उपदेश हमारा व्यवहारिक जीवन में ग्रहण कीजिए और धीरे धीरे हम अधिकार प्राप्त करेंगे व्रज लीला में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण। संक्षेप में समय चलता है, समय हमेशा चलता है, लेकिन आज तो बहुत चला गया। तो ऐसे गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से काम से युक्त स्वप्नावबोध से योग भवति तुकः। आप बैलेंस के बारे में पूछ रहे, कैसे बैलेंस रखना, तो यही बैलेंस है, ज्यादा खाना नहीं और कम खाना नहीं, जो बैलेंस रखना चाहिए, ज्यादा नींद नहीं है और कम भी नहीं है, जो उचित शारीरिक स्वास्थ्य रखने के लिए। तो ऐसे योग अभ्यास होते हैं, भक्ति योग में भी ये सलाह ग्रहण करने चाहिए। हरे कृष्ण। सो वी विल फिनिश।